Ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kryzys na linii Holandia-Turcja. Prezydent Erdoğan nazywa holenderskie władze faszystami. Centrum handlowe Wesen, największe w Niemczech, pozostaje zamknięte z powodu zagrożenia terrorystycznego. Bycie miłym zwiększa szanse na życiowy sukces, tak twierdzą brytyjscy naukowcy. Prezydent Turcji nazywa holenderskie władze faszystami. Premier Holandii odpowiada, że to szalona wypowiedź, bardzo nie na miejscu. Emocjonalne wypowiedzi polityków padły po decyzji władz Holandii, która uniemożliwiła przyjazd szefowi tureckiej dyplomacji do Rotterdamu. Minister Mevlut Cavusoglu chciał wziąć udział w wiecu zachęcającym tamtejszych Turków do poparcia referendum konstytucyjnego w Turcji. Władze holenderskie nie wpuściły tureckiego ministra, ponieważ jak napisał premier Holandii Mark Rutte w oświadczeniu, zgromadzenia nie mogą wywoływać napięć społecznych, a obowiązkiem organizatorów takich spotkań jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Wiec miał się odbyć 4 dni przed holenderskimi wyborami parlamentarnymi. Turecki minister Mevlut Cavusoglu określił tę decyzję jako skandaliczną i niedopuszczalną. Zapowiedział, że będzie ona miała konsekwencje. Prezydent Turcji powiedział za to, że działania strony holenderskiej przypominają mu sposób działania nazistów. To są następcy Hitler. Oni są faszystami, mówił Erdoğan. Na te słowa zareagował premier Holandii. Mark Rutte stwierdził, że to była oczywiście szalona wypowiedź. Rozumiem, że władze tureckie są zdenerwowane, ale to jest rzecz jasna, bardzo nie na miejscu, przekonywał holenderski premier. Referendum w Turcji ma odbyć się 16 kwietnia. Z kolei w najbliższą środę, 15 marca, w Holandii odbędą się wybory powszechne. W kampanii wyborczej pojawiło się wiele antyimigranckich akcentów. Tomasz Majka, Polskie Radio. Centrum handlowe w Essen, największe w Niemczech, pozostaje zamknięte z powodu zagrożenia terrorystycznego. Policja potwierdziła, że ma dowody na to, że zamach był planowany. Nie potwierdza natomiast szczegółów, które w tej sprawie pojawiły się w mediach. Od rana na miejscu pracują policjanci i służby specjalne, poszukując jakichkolwiek śladów na planowany atak terrorystyczny. Zamknięto wszystkie sklepy, podziemne garaże oraz znajdującą się w pobliżu stację metra. Biuro prasowe policji Wesen przyznało, że o planowanym zamachu informacje pochodzą ze służb niemieckiego wywiadu. Media informują, że to właśnie służby wywiadowcze ostrzegły o planowanym zamachu bombowym, którego miałoby dokonać kilkoro terrorystów samobójców. Na razie policja nie potwierdza ani nie zaprzecza tym doniesieniom. Cały czas są prowadzone intensywne poszukiwania z użyciem psów tropiących. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Bycie miłym zwiększa szanse na życiowy sukces. Takie wyniki przynoszą opublikowane w tym tygodniu w Londynie badania. Osoby uprzejme i uczynne są zdrowsze, lepiej radzą sobie ze stresem, ale też lepiej zarabiają. Bycie po ciemnej stronie wcale niekoniecznie się opłaca. Machiawelizm, narcyzm i psychopatia pomagają awansować w niektórych organizacjach, ale szybki awans nie przyniesie ci szczęścia. Mówi BBC autor badań Jonathan Freeman. This is Amelie. Model Darfa Vadera lepiej zamienić na model Amelie, zaleca Freeman. Drobne miłe rzeczy, które tak jak Amelia robimy bezinteresownie, wskazywanie nieznajomym drogi, przytrzymywanie drzwi i dobroczynność. A co to znaczy być miłym? Holly z Liverpoolu mówi mi, że to mieszanka. Trochę rzeczy codziennych z dodatkiem czegoś spektakularnego. Dobre maniery, uprzejmość na co dzień, ale najmilszą rzeczą, jaką ja zrobiłam, było ufundowanie mojemu narzeczonemu wycieczki do Paryża na jego 21 urodziny. Według badań tacy ludzie jak Holly zarabiają średnio o 3,5 tysiąca funtów rocznie więcej niż ludzie, którzy mili nie są. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. No już teraz czas na sport. Adam Malecki. Jest kolejny podium Polaków w Pucharze Świata. Tym razem nasza drużyna skoczków narciarskich zajęła 3. miejsce w Oslo na obiekcie w Holmenkollen. To bardzo dobry wynik, przekonywał na antenie TVP Sport Kamil Soch. To nie był łatwy konkurs, myślę, dla żadnej z drużyn. Wszyscy skakali na podobnym poziomie i trzeba było naprawdę się skakać bardzo dobrze i bardzo równo. Ja uważam, że dla nas to były naprawdę bardzo dobre zawody. Każdy z nas dał z siebie wszystko i wywalczyliśmy 3. miejsce. Oprócz Stocha skakali dzisiaj Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Zawody wygrali Austriacy przed Niemcami. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych bardzo cenne zwycięstwo Vive Tauron Kielce. Pokonali we własnej hali 35-27 Mieszków Brześć z Białorusi i awansują do fazy play-off z drugiego miejsca. Z pierwszego wychodzi Vardar Skopje. Szanse na awans wciąż mają szczypiorniści Orlen Wisły Płock. Warunek? Zdobycie punktu na wyjeździe z Barceloną. Zadanie niełatwe, ale nawciarze walczą dzielnie. Jest piąta minuta drugiej połowy. Barsa prowadzi 4 bramkami. Jedną bramką w piłkarskiej ekstraklasie Wisła Płock wygrała z Termaliką Bruk Betniciecza. Wynik 1-0, a 3 punkty nawciarze są na wagę 9. miejsca w tabeli. Jeszcze cenniejsza jest zdobycz walczącego utrzymanie Ruchu Chorzów. Pokonał 2-1 dotychczasowego lidera Lechię Gdańska. Jedną z bramek dla piłkarzy Waldemara Fornalika zdobył Jarosław Niezgoda. Ja troszkę szczęścia chyba miałem, bo jak zawsze rykoszet po moim uderzeniu, ale najważniejsze, że ta bramka dała zwycięstwo. No i Ruch wywindował się na 13. miejsce w tabeli. Trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie 25. kolejki. Jagiellonia remisuje w Białymstoku 1-1 z Koroną Kielce. W tenisowym Indian Wells w drugiej rundzie walczy Magda Linet. Jej rywalką jest Karolina Woźniacka. Pierwszy set dla Dunki polskiego pochodzenia wygrała 6-3. I jeszcze rugby i łucznictwo. Puchar 6 narodów znowu wygrali Anglicy. Lwy Albionu rozgromiły 61-21 Szkocję i obroniły to trofeum, choć do rozegrania pozostała jeszcze jedna seria spotkań. A polskie łuczniczki zdobyły złoty medal halowych Mistrzostw Europy. Karolina Farasiewicz, Natalia Leśniak i Wioleta Myszor pokonały w finale gospodynie turnieju francuski 6-2. Jutro dużo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Na południowym wschodzie spadnie deszcz, ale możliwy także deszcz ze śniegiem. 4 stopnie w Trójmieście i Suwałkach, 5 w Warszawie i Łodzi, 6 w Poznaniu i Zielonej Górze, 7 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. You thought that it could never happen to all the people that you became. Your body lost in legends, the beast so very tame. But here, right here, between the birthmark and the stain, between the ocean and your open vein, between the snowmen and the rain, once again, once again, love calls you by your name. The women in your scrapbook, whom you still praise and blame. You say they chained you to your fingernails, and you climb the halls of fame. Oh, but here, right here, between the peanuts and the cage, between the darkness and the stage, between the hour and the age, once again, once again, love calls you by your name. Shouldering your loneliness like a gun that you will not learn to aim, you stumble into this movie house, then you climb into the frame. Yes, and here, right here, between the moonlight in the lane, between the tunnel and the train, between the victim and his stain, once again, love calls you by your name. I leave the lady meditating on the very love which I do not wish to claim. I journey down the 100 steps, but the street is still the very same. And here, right here, between the dancer and his cane, between the sailboat and the drain, between the newsreel and your tiny pain, once again, love calls you by your name. Where are you, Judy? Where are you, Anne? Where are the paths your heroes came? Wondering out loud as the bandage pulls away, was I only limping? Was I really lame? Or here, come over here, between the windmill and the grain, between the sundial and the chain, between the traitor and her pain, once again, once again, love calls you by your name. Dużo o paniach opowiadał ostatnio Leonard Cohen w naszych porannych odcinkach o 7:40. Tutaj też wymienił, jak zwykle w piosenkach, kilka imion z mojej ulubionej płyty Leonarda. Bardzo jeszcze młody, Songs of Love and Hate. Na Antarktyce gotowość. Przypomnę, że dziś w liście osobistej pierwszy koncert, jaki kiedykolwiek w Trójce i nie wiem czy nie w polskiej radiofonii, transmitowaliśmy właśnie stamtąd. Adam Nowak przygotował na tę okazję specjalne premiery, ale też zapowiedział, że skończy cały występ utworem w Wielkim Mieście. Ma propozycję dla wszystkich, którzy zdążą się przygotować, na przykład z tekstem, żeby zarejestrowali własne wykonanie tej piosenki symultanicznie z tym, co będą słyszeć przez radio. W wersji audio, albo jeszcze lepiej, w wersji audio-wideo. To wszystko trafi do filmu dokumentalnego, który załoga trzech sztuk przygotowuje z całego wydarzenia i generalnie z całej wyprawy. Za chwilę członek zespołu Trzy Sztuki, który nie dojechał na Antarktykę, ale który całość zapowie. To za mniej więcej 4 minuty ten właśnie koncert, a na jego finał piosenka w Wielkim Mieście. Piosenka, do której namawiamy za pośrednictwem Adama Nowaka wszystkich, którzy chcieliby dołączyć. Teraz nasz gość. jeden z członków nieformalnej grupy artystycznej, dobrze to nazwałem, trzy sztuki, Olaf Lubaszenko. No tak, tak, członek na uchodźstwie w stosunku do grupy, bo oni są w tej chwili w centrum wydarzenia, ja zostałem tutaj. Powiedzmy, że rzeczywiście no, pewne problemy zdrowotne, które się nasiliły, ale nic takiego przerażającego, tylko dość dolegliwego, czyli kolano w stanie... moje kolano istnieje tylko teoretycznie, żeby sparafrazować pewnego znanego polityka. I rozumiem, że tamtejsze warunki nie sprzyjałyby rekonwalescencji. Oczywiście, ewentualne poza tym pogorszenie tego stanu byłoby obciążeniem dla całej wycieczki, dla całego... No, dla całej grupy i dla całego przedsięwzięcia, więc z bólem i ze łzami w oczach, ale jednak podjęliśmy wspólnie z Bartoszem taką decyzję. Wróćmy na chwilę do korzeni. Jak zostałeś członkiem tej nieformalnej grupy artystycznej? No to są takie momenty w życiu, kiedy pojawia się ktoś z czymś całkowicie od czapy, tak się dzisiaj mówi, czyli z czymś, co w ogóle nie powinno mieć sensu i nie może się wydarzyć. I no oczywiście wtedy odpowiedź brzmi naturalnie, wchodzę w to, bo no, taka propozycja prawdopodobnie zdarza się tylko raz w życiu. Nie sądzę, żeby znowu pojawił się taki projekt. Nie sądzę, żeby ktoś wpadł na to, żeby mnie do niego zaprosić. No, mam nadzieję, że jakąś swoją cegiełkę małą do przygotowań, do wypracowania koncepcji już udało mi się dołożyć, ale oczywiście to oni główny wysiłek ponoszą, będąc tam teraz. Ale masz za sobą tak zwaną decyzję mentalną, bo kłopoty były późniejsze, a ty musiałeś wewnętrznie się na to zgodzić. Oczywiście, czyli decyzja, jeśli uznajemy pewien rodzaj myślenia magicznego, że już samo podjęcie decyzji jest jakby formą uczestnictwa, no to jestem stuprocentowym członkiem tej wyprawy. Przez chwilę myślałem, że może spróbujemy zrobić to na jeszcze wyższym stopniu surrealizmu albo skomplikowania i na przykład wystąpisz z tej strony. Niestety obowiązki zawodowe ci nie pozwalają. No tak, bo myśmy chcieli się spotkać w trakcie już rzeczywiście całych wydarzeń, a tymczasem muszę, ale robię to z radością, grać Jana Sebastiana Bacha, więc może chociaż to mnie usprawiedliwi w kolacji na cztery ręce. Znaczy też muzycznie w związku z tym. Dlatego właśnie tak myślę. Nie wiem, czy Adam Nowak ma świadomość tego, jak ważki jest powód, dla którego nie możesz dołączyć w chórku, więc jak coś, to mu to tak, przekażemy. Żałuję. Powiem szczerze, że rzadko czegoś komuś zazdroszczę, a zawodowo to już prawie wcale, ale tego, że będzie mógł tam wystąpić w okolicznościach no, mnie w tej chwili całkowicie trudnych, właściwie niemożliwych do wyobrażenia, a oni już to widzą, już wiedzą, jak to tam wygląda. Tego mu zazdroszczę. No i miałem taki ambitny zamysł, żeby być może jedynym konferansjerem w Antarktyce, na Antarktydzie i po prostu pięknie zapowiedzieć ten koncert Adama Nowaka. Na przykład mówiąc coś takiego, proszę państwa, przed państwem Adam Nowak. Prawda, że oryginalna zapowiedź, no i niestety nie będzie mi to dane. Oryginalna byłaby naturalnie przez okoliczności, w których by nastąpiła. Mam w takim razie propozycję. Może powtórzysz tą zapowiedź jeszcze raz, robiąc dramatyczną pauzę przed i po. Dobrze. Będziesz miał szansę zapowiedzieć. Wprawdzie z taśmy, ale zawsze. Dobrze, robię to z przyjemnością. Spróbuję dodać coś do tych słów. Proszę państwa, ze studia, z ciepłego, bezpiecznego studia przy Myśliwieckiej 357. Mam dla państwa niezwykły komunikat. Przed państwem, w zupełnie innych okolicznościach, Adam Nowak. Lista osobista. Witam państwa na pierwszym antarktycznym występie polskiego wykonawcy w Antarktyce. Zapraszam do wysłuchania kilku piosenek. Pierwszą z nich, którą zagram, została napisana przez mojego syna Jana Juliana Nowaka do kompozycji Karima Martusewicza. Wykonujemy ją wspólnie w ugrupowaniu Adam Nowak i Akustyk Amigos. Piosenka nazywa się Życie Janka. Przypuszczam, że się urodziłem, mam palce, uszy, nos i brwi. Życie me przodem gnaj tyłem. Życie rozrywki daje mi. Chcę życie znać, bo znać je muszę. Po cóż innego miałbym żyć? Ja chcę mieć rozum, ciało, duszę. Cieszyć się, płakać z myślą. Przyspieszam za wierszem wiersz, za rytmem rytm. Czasami w życiu się zawieszam jak łódź podwodna pośród wydm. Życie szanuję i podziwiam, choć wzbudza ludzki ciemny lęk. Jak mróz niekiedy mnie przeszywa, w lęku tkwi jakiś życia sens. Chcę wołać, pytać o przyczynę, gdy świat zamyka za mną drzwi. Chcę biegać w metrach na godzinę, liczyć sekundy, lata, dni. Się urodziłem, mam palce, uszy, nos i brwi. Życie me przodem, gnaj tyłem. Życie rozrywki daje mi. I choć nie zawsze bywa pięknie, życie to nie jest samo zło. Chociaż jak bańka kiedyś pęknie, dziękuję, że mam życie to. Żeby Państwa nie trzymać dłużej w niepewności, ponieważ zostało ogłoszone, że wykonam piosenkę napisaną w Antarktyce, tak się dokładnie stanie za chwilę. Piosenka powstała w Antarktyce, tekst powstał

panna wyniosła, ale biedna. Dla bliskich i sąsiadów wredna. O sobie samej mam mniemanie, że od niej nic, a wszystko dla niej. Czerwonych kwiatów stos w podzięce, w białej twarzowej sukience. W niedzielę kuchnia, radio, ołtarz, koronka, przenajświętszy obraz. Dzieci jedynie dla ojczyzny, każde po matce skrywa bliznę. Pomstuje wciąż za ich plecami, że zdrowie ma w fatalnym stanie. Pisze o pannie, trzebaż więcej. Na jakie słowa się odważę? Nie wiem, czy panny nie zniechęcę. Panna mnie wzgardą nie ukaże. Często zadaje się z półświadkiem, na zbyt tęczową ma pomadkę. Wydaje się niepospolita, a bywa, że nie umie czytać. Tatuaż pannie się zagoił, ojczyzna, godność i do broni. Zapłonie skóra w tych witrażach księża. Nie lubią tatuaży. Piszę o pannie, trzebaż więcej. Na jakie słowa się odważę? Nie wiem, czy panny nie zniechęcę. Panna mnie wzgardą nie ukaże. Rzeczona dźwiga losu ciężar, matka i wdowa niezamężna. Lecz gdy ma nazwać własny problem, zatyka usta niepokornym. Pisze o pannie, trzebaż więcej. Na jakie słowa się odważę? Nie wiem, czy panny nie zniechęcę. Panna mnie wzgardą nie ukaże. Mogłaby panna mnie nie zbywać i bardziej ciut być mi życzliwa. Odpisać może w kilku słowach, bo czekam na odpowiedź Nowak.

ja. Doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. I ja. Czekam tego dnia. Lista osobista. I doczekał Adam Nowak, Paweł Drozd i zespół Trzy Sztuki. To był pierwszy koncert na Antarktyce transmitowany przez trzeci program Polskiego Radia i myślę całą polską radiofonię. Miałem przygotowany utwór, który miał być chłodny jak Antarktyka. Niestety to, co opowiadał Adam, że tak naprawdę jest tam zero, trochę mi tę zapowiedź zepsuło. To powiem tylko, że to Víkingur Ólafsson gra otwarcie z Glassworks Filipa Glassa. I jeszcze jedna płyta, którą zagramy z uwagi na okładkę. Oczywiście okładkę winylową. Projektował okładkę Rosław Szajbo. Zespół Swingle Singers, który pojawiał się już w liście osobistej w swoim drugim wydaniu, nazywał się Swingle 2. Po prostu dlatego, że członkowie grupy, jak to bywa w branży, nie mogli się dogadać. Stylowo trzeszczało. A teraz przed premierą dostaliśmy w prezencie od Mateusza Pospieszalskiego jego nową płytę, która ukaże się dopiero za kilka tygodni. Nie ma nawet jeszcze okładki, a tam znaleźliśmy coś równie eklektycznego jak cała dzisiejsza lista osobista. 4 godziny minęły, nie mogę spać! Myślę o wszystkim, a nie chcę jeszcze wstać! Myślę o wszystkim, a nie chcę jeszcze wstać! Cztery godziny minęły, nie mogę spać! Myślę o wszystkim, a nie chcę jeszcze wstać! We'll be right back. Utwór numer 7 z nowej płyty Mateusza Pospieszalskiego niewątpliwie zaciekawia, także w kontekście całego albumu. W ogniu krytyki, że w sobotę gramy wszystkie dni tygodnia, tylko nie sobotę, postanowiliśmy jednak skończyć tak, jak należy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Mec i Adam Nowak gdzieś w lodach, razem ze swoim zespołem Trzy Sztuki et Consortes. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Oto sobota. Czasem mnie jakaś obawa, że dzieje się źle, dzieje się źle. Że się zaczyna coś, co brzydko cuchnie, jakaś skucha czy mina i wybuchnie.